To program Trzecie Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 marca, jest 9. Jolanta Pawlak. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Po południu w Warszawie będzie niemiecka kanclerz. Tematów rozmów z prezydentem i premierem dużo. Za chwilę szczegóły. Projektem Zatrzymaj aborcję zajmie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kat 4-miesięcznego szczeniaka Fio przesłuchiwany w prokuraturze w Toruniu. Opiekunka psa liczy na bezwzględne więzienie. Kilkugodzinną wizytą przyleci do Warszawy kanclerz Niemiec. Angela Merkel spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Będzie to jej druga zagraniczna wizyta po zaprzysiężeniu na kolejną kadencję. W piątek odwiedziła Paryż i spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. O szczegółach wizyty w Warszawie Wojciech Cegielski. Według zapowiedzi strony polskiej rozmowy kanclerz Merkel i premiera Mateusza Morawieckiego mają koncentrować się wokół spraw europejskich. To problemy Unii Europejskiej, to przyszłość budżetu unijnego na lata kolejne, nierozwiązany cały czas problem migracyjny, a również współpraca militarna i energetyczna, czyli temat Nord Stream 2. Zapowiada rzecznik polskiego rządu Joanna Kopcińska. Rzecznik niemieckiego rządu mówił z kolei, że politycy będą także rozmawiać o relacjach obu krajów. W spotkaniu z Mateuszem Morawieckim Angela Merkel pojedzie do Belwederu, by rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. To spotkanie poświęcone ma być głównie sytuacji na Ukrainie, sankcjom wobec Rosji oraz współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przypomnijmy, że w piątek w Warszawie gościł nowy szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Spotkał się z polskim prezydentem, premierem i ministrem spraw zagranicznych. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma się zająć projektem komitetu Zatrzymaj aborcję. Znosi on tak zwaną przesłankę eugeniczną, zezwalającą na przerywanie ciąży ze względu na wady płodu. Komisja ma zaopiniować projekt dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. O przyspieszenie prac apelowali m.in. jego autorzy i przedstawiciele Kościoła katolickiego. O odrzucenie projektu apelują z kolei środowiska opowiadające się za utrzymaniem obecnych rozwiązań i zwolennicy liberalizacji przepisów. Wczoraj pikietowano w tej sprawie. Zdaniem europosła PiS Marka Jurka, gościa salonu politycznego Trójki, projekt Komitetu Zatrzymaj Aborcję powinien być przeprowadzony jak najszybciej. Te 900 tysięcy podpisów to jest ogromna fala entuzjazmu społecznego, której nie można rozkładać. W styczniu posłowie zdecydowali o skierowaniu propozycji Komitetu Zatrzymaj Aborcję do dalszych prac sejmowych. Przesądzili wówczas, że obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, zakładający liberalizację obowiązujących przepisów w sprawie aborcji, nie będzie procedowany. Projekt przepadł, bo kluby PO i Nowoczesnej podzieliły się w czasie głosowania. Większość była za przekazaniem go do dalszych prac. Troje posłów PO głosowało przeciw, a 29 z Platformy i 10 z Nowoczesnej w ogóle nie brało udziału w głosowaniu. W reakcji na taki wynik głosowań w wielu miastach doszło do protestów przeciwników zaostrzania przepisów i zwolenników ich liberalizacji. W odpowiedzi również działacze pro-life organizowali pikiety. Próba zabójstwa rosyjskiego szpiega w Wielkiej Brytanii i przyszłe relacje z Rosją. Dzień po zwycięstwie w wyborach Władimira Putina. O tym m.in. mają rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych. Kilka krajów jest za tym, by nałożyć sankcje na Rosję. Beata Płomecka. Unijni dyplomaci powiedzieli polskiemu radiu, że jeśli władze w Londynie poproszą o wspólną, zdecydowaną odpowiedź i nałożenie restrykcji, wtedy kraje członkowskie ją rozważą. Do tej pory na żadnych spotkaniach przygotowujących dzisiejszą naradę ministerialną temat sankcji się nie pojawił. Niektórzy eksperci zwracają też uwagę, że nawet odpowiedź brytyjskiej premier, która wyrzuciła 23 rosyjskich szpiegów, nie była stanowcza. Szef londyńskiego Center for European Reform, Ian Bond, powiedział polskiemu radiu, że premier May zostawiła sobie pole manewru. Ma możliwość podjęcia kolejnych decyzji, bo jeszcze nie wzięła na celownik bogactwa ludzi bliskich Putinowi w Londynie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jestem niewinny, mówi mężczyzna podejrzany o pobicie i w konsekwencji paraliż szczeniaka Fio. A w prokuraturze w Toruniu rano rozpoczęło się przesłuchanie 30-letniego Bartosza D. z Chełmży. Katarzyna Topczewska, pełnomocnik Fundacji Judyta, która opiekuje się psem i jest teraz jego właścicielką, mówi, że nawet najwyższy wymiar kary jest w tej sytuacji zbyt niską karą. Ma nadzieję na 3 lata więzienia dla sprawcy. Ta sprawa i wydanie listu gończego będą precedensem i podejście do takich spraw się zmieni w Polsce, dodaje. Przypomnijmy, policja zatrzymała Bartosza D. 9 marca w Ostaszewie koło Torunia. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym jako podejrzany o pobicie 4-miesięcznego szczeniaka. Zwierzę miało powybijane zęby, złamaną szczękę, dotkliwy uraz kręgosłupa, który doprowadził do paraliżu tylnych łap, a także złamanie kości udowej. Fio przeszedł operację w Czechach, a 9 kwietnia wyjedzie na specjalistyczne leczenie do kliniki w Portugalii. A w Trójce pora teraz na sport. W studiu Janek Kałucki. Cały czas nie milkną echa wielkiego triumfu Kamila Stocha. Nasz skoczek narciarski wczoraj zapewnił sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W Vikersund trzykrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich był dopiero szósty, ale na ósmej lokacie konkurs zakończył Niemiec Richard Freitag, który tym samym stracił szansę na dogonienie Stocha w Pucharze Świata. Dodatkowo Polak wygrał wczoraj prestiżowy turniej Row Air. W wywiadzie dla TVP nasz zawodnik podkreślił, że to dla niego wyjątkowy moment. Co mogę powiedzieć, no jest naprawdę niesamowity dla mnie, dla moich najbliższych, dla tych, którzy mnie cały czas wspierają, dla mojej żony, która po prostu jest dla mnie wszystkim, no i dla całej drużyny, bo tylko dzięki takiej współpracy, tylko dzięki temu my jako zawodnicy możemy coś w ogóle osiągnąć i coś zdobywać. Dodam, że w Vikersund najlepsi byli reprezentanci gospodarzy. Wygrał Robert Johansson przed Andreasem Stiernenem i Danielem Andretande. Wczoraj wyjątkowe chwile przeżywali też kibice Wisły Kraków. Piłkarze Białej Gwiazdy wygrali w Warszawie z Legią 2-0. To pierwsze zwycięstwo Wisły na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej od maja 2010 roku. Kapitan krakowskiej jedenastki Maciej Sadlok cieszył się, że ta czarna seria w końcu się skończyła. Bardzo się cieszymy, że w końcu się udało to, bo długo to dość trwało. Dużo naprawdę zostawiliśmy tutaj serca. Już nawet nie chodzi o tą wygraną, bo gdyby to był remis, to tak samo bym powiedział, że zostawiliśmy po prostu dużo tutaj zdrowia. Dlatego podwójnie się z tego cieszymy. W innych wczorajszych meczach Krakowia pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-1, a Śląsk Wrocław zremisował z Wisłą Płock 1-1. Do końca rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy zostały dwie kolejki, a teraz piłkarze, oczywiście ci wybrani przez Adama Nawałkę, są w drodze do Wrocławia. Reprezentacja Polski w stolicy Dolnego Śląska zagra z Nigerią, a 4 dni później zagra w Chorzowie z Koreą Południową. Zarówno Nigeria, jak i Korea Południowa to drużyny, które bardzo podobny styl prezentują do naszych przeciwników z Mistrzostw Świata. Pozostaje jeszcze mecz w czerwcu Chile również. Także przygotowania są dopięte na ostatni guzik. Mówię tutaj o planach. Natomiast pozostaje oczywiście realizacja. Przygotowani jesteśmy również na pewne korekty, na szybkie reagowanie. To też naszą mocną stroną było, jak dotychczas, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Mówił oczywiście Adam Nawałka. Piłkarze mają się zjawić we wrocławskim hotelu Monopol do godziny 18. Na południu pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, w centrum i na południu dużo słońca. Minus 4 stopnie na Podkarpaciu, plus 1 w centrum, do 4 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 13-calowy MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3749 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Toshiba za 1999 zł otrzymasz 150 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Powtarzamy. Extrem niedrige Preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się,

powiedzieć, że jest w miejscu, gdzie jest zupełnie inaczej niż tu, czyli bardzo ciepło. Ale pewnie jeszcze po powrocie będzie okazja, by się spotkać i porozmawiać i o tym utworze, bo jest ciekawy, i o całej płycie, która nadchodzi. Agnieszka Stępień, Zofia Kruszewska i Piotr Baron, dzień dobry Państwu raz jeszcze. Od razu na wstępie, uprzedzając pytania, powiem, że Marek na krótkotrwałym urlopie i za tydzień wszystko wraca do normy. Dziś jednorazowy zastęp. No a skoro zastępstwo, to zacznę od muzycznego wyznania. I've got a feeling we could be serious, moment I could promise you the world. Before we go crazy, before we explode, there's something about me, baby, you got to know, you got to know. I'd get off on 57 Chevy, I'd get off on screaming guitar, like the way it gets me, every time it hits me. I've got it rock and roll, I've got it rock and roll. It feels like we're falling into the arms of the night. So if you're not ready, holding me so tight, I guess there's nothing left for me to explain. Here's what you're getting, and I don't wanna change, I don't wanna change. I get off on 57 Chevy, time it hits me. I've got it rock and roll, I've got it rock and roll. Oh. I don't need no glitter, no Hollywood. All you got to do is lay it down, and you lay it down good. I get off on 57 Chevy, I get off on screaming guitar, like the way it gets me, every time it hits me. I've got it rock and roll, I've got it rock and roll. Człowiek, który ma rock'n'rollowe serce, czyli Eric Clapton, a teraz piosenka zatytułowana Dear Life. Zwykle pojawia się w sobotę o świcie, a tu tymczasem w poniedziałek rano. A fool for love. Ucieszył mnie list pana Tomasza, który napisał, że w poniedziałek też ładnie brzmi. Back Dear Life. Tego słuchaliśmy. Dziś w programie oprócz zmiany prowadzącego chwilowej nic się specjalnie nie zmienia. Będą stałe pozycje, o tym za chwilę. Ale to, na co chciałbym teraz zwrócić uwagę, to to, że będą zaproszenia na niezwykle atrakcyjne koncerty. Proszę nie oddalać się zbyt daleko od radia. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czekaj, to była Barbara Wrońska, 26 minut po 9. O tym, co dziś, o 10.45 fajny film, czyli Ryszard Jaźwiński dziś porozmawia o Orłach, polskich nagrodach filmowych, dziś o nominacji za najlepszą rolę drugoplanową. To o 10.45. O 11.10 piosenka dnia i klasyka w interpretacji Julii Marcel. O 11.15 instrukcja obsługi człowieka i Grażyna Dobroń. Dzisiaj temat bardzo ciekawy, o kawiarenkach snu. Dla przemęczonych 20-minutowe drzemki w czymś, co nazywa się umownie chustami, hamakami. Do tego wszystkiego relaksująca muzyka i jeszcze cudowne zapachy. O szczegółach o 11.15 opowie Państwu Grażyna Dobroń. Przed samą 12.00 kolejna część lektury w Trójce. Zapraszamy bardzo serdecznie. A i jeszcze jedna pozaprogramowa uwaga. Gdyby ktoś z Państwa miał nadprogramowy czas dziś, to proszę skorzystać z okazji i zagłosować na Polski Top Wszechczasów. Jeszcze Państwu o tym dzisiaj przypomnę. Szczegóły na stronie internetowej. Głosujemy w tym roku na 50 utworów. Czas do 27 kwietnia. 27 kwietnia zamykamy głosowanie, a na antenie spotykamy się jak zwykle w długi weekend majowy.

Komisja Nadzoru Finansowego popiera ideę dodatkowego oszczędzania na emerytury w ramach pracowniczych planów kapitałowych, ale ma liczne zastrzeżenia co do szczegółów, informuje dziennik Gazeta Prawna. Na przykład PPK nie będą systemem dobrowolnym, tylko prawie obowiązkowym. Dlatego oszczędności powinny być lepiej chronione. To inny rządowy projekt. Tym razem chodzi o zabezpieczenie pracowników na przyszłość. Rzeczywiście to ma być niby dobrowolne, ale jak się w to wczytać, to tam jest tyle obostrzeń i tak niewiele możliwości ucieczki od tego, że w praktyce może to się okazać przymusowe dla pracodawców. Co więcej, oni nawet biorą pod uwagę zapłacenie kar, co po niektórzy, a tam są surowe i to łącznie z więzieniem tak nawet, byle tylko tego nie zakładać. A przyczyna jest prosta. To jest po prostu rozwiązanie droższe od dotychczasowych systemu zabezpieczenia emerytalnego. Jak to będzie, to zobaczymy. Na pewno rząd będzie mocno cisnął na wprowadzenie tego, bo w ten sposób, przypomnijmy, mają być pozyskane fundusze do inwestowania przez polski Fundusz Rozwoju do po prostu na rozwój gospodarki. I jest zrozumiałe, że rząd będzie na to naciskał. Natomiast pracodawcy myślę, że też jednak mają swoje racje. To jak ma to zubożyć im kieszeń, to wpłynie to niestety też na zubożenie gospodarki, na prosty rachunek. Podkreślmy, że to jest taki system, w którym częściowo pewna część składki będzie odprowadzana z kieszeni pracodawcy, druga część składki z kieszeni pracownika, dlatego właśnie pracodawcy mówią, to jest coś, na co być może nie będzie nas stać. No, w najbardziej optymistycznym wariancie, jeżeli rzeczywiście pozbawią się pracodawcy i pracownicy trochę dochodów, a te pieniądze rzeczywiście zostaną zainwestowane w gospodarce, to może rzeczywiście w całej gospodarce się poprawi, ale to jest scenariusz najbardziej optymistyczny i nie wiem, czy taki bardzo prawdopodobny. Polska może wrócić na salony Unii, czytam w Rzeczpospolitej. Rozmywa się pomysł pogłębienia integracji w ramach strefy euro, zacieśnienia współpracy Berlina z Paryżem. Może więc Warszawa wykorzysta ten moment i wróci do europejskiej gry w pierwszym składzie. A może w ogóle rozpocząć jednak dyskusję o euro w Polsce? No i to na pewno by się przydało. Mam wrażenie, że w ostatnich miesiącach jest taka dziwna sytuacja, że czy to rząd, czy Narodowy Bank Polski twierdzi, że odłóżmy to jak najdalej, bo to jest dla nas niekorzystne. Kilka dekad. A nawet o kilka dekad. No tymczasem to jest taka sprawa biznesowa. No ma swoje korzyści, zagrożenia, mocne strony, słabe strony. To jest tak zwana typowa analiza SWOT. Tak to się mówi. Jako poważny menedżer premier powinien dążyć właśnie do takiej dyskusji. Tutaj plusy, tutaj minusy. Oczywiście to nam się opłaca, to przeszkadza. Rozważmy to, zwłaszcza, że te plusy i minusy też się trochę zmieniają w zależności od sytuacji międzynarodowej, która jest płynna. Więc myślę, że w ten sposób najlepiej by było dyskutować o tym. Natomiast te dyskusje, o których pan wspomniał w Unii Europejskiej, no to paradoksalnie, jeżeli strefa euro nie będzie się zbytnio reformowała, no to też nie będą naciskać na tych, co jeszcze euro nie mają, żeby je szybko wprowadziło. A taki był pomysł Emmanuela Macron, prawda? On mówił, trzeba zacieśnić integrację. To jądro Unii Europejskiej skupione wokół wspólnej waluty. On miał być taką twarzą odświeżenia Unii Europejskiej. No tak, no dostajemy teraz trochę więcej czasu na dyskusję o wprowadzeniu euro. No to zacznijmy wreszcie poważnie dyskutować. W 2017 roku z upadłości konsumenckiej skorzystało 5471 osób i to jest o 24% więcej niż w roku 2016. To dane z raportu Big Info Monitor. Czy to oznacza, że ta forma upadłości, ta forma rozwiązania swoich kłopotów finansowych staje się coraz bardziej popularna? No na pewno tak, zwłaszcza, że jakby tak popatrzeć na jeszcze na poprzedni rok, to ten wzrost był o wiele większy, bo tam trochę weszły w życie trochę zmienione przepisy. No to jest korzystne na pewno, bo nawet jeżeli powiedzmy zlicytujemy majątek takiego upadłego konsumenta i nawet jak mu później nie starcza na spłatę reszty, to i tak to może być umorzone. To jest podstawowa korzyść z tego. Pewnie to jest trudna biznesowo decyzja, trudna życiowo w ogóle. Nie zawsze wszyscy są w stanie podjąć, ale jak to pokazują te statystyki, coraz więcej konsumentów jest tego świadomych. Mamy, więc pewnie z korzyścią dla wszystkich to się będzie dalej rozwijało.

woman I'm too good. I'm all worried, man. Well, I can't be satisfied, and I just can't keep from crying. Come on, bo na masę z koncertu w Nowym Jorku, no a koncert w naszym kraju się zbliża. 24 marca, najbliższa sobota, w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Pan Zbyszek napisał, że będzie obserwował ten koncert z balkonu tej sali koncertowej i zapytał, czy jestem już przygotowany. Prawdę mówiąc, odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, jestem przygotowany, i to od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiła się informacja, że Bonamassa znowu będzie w naszym kraju. Czy ten utwór się pojawi? Ten, I Can't Be Satisfied, który znają Państwo ostatnio z interpretacji dwóch innych muzyków bluesowych. Na naszej antenie ostatnio Curtis Salgado i Alan Hagar. Na dziś Bonamassa tytułem zapowiedzi tego koncertu i wielkiej radości wszystkich fanów, którzy się wybierają w sobotę do Zabrza. Jaki będzie program tego koncertu, jeszcze nie wiadomo. Joe nic nie ujawnia. Podobno na razie wypoczywa gdzieś na swoim jachcie, ale też już jest gotowy do grania w Polsce i to nie jest kurtuazja tylko z jego strony. On tu bardzo lubi przyjeżdżać, lubi tu grać. Wie, że ma w Polsce bardzo wielu fanów. Zaczynał w Polsce od małych klubów, a potem już były tylko wielkie sale koncertowe. I teraz taka duża sala koncertowa w Zabrzu znowu nam się przytrafi. Program do południa za 14 minut 10. Jeszcze drobnostka na 2 minuty i 50 sekund. Skoro zaczęliśmy już bonamasą ten wątek koncertowy, to głupio byłoby go nie kontynuować, tym bardziej, że czekają nas piękne koncerty artystki ze Szwecji. Nazywa się Sophie Zelmani. Wystąpi w Polsce na kilku koncertach, ale to, co najważniejsze i to, co teraz chciałem przekazać, to to, że wystąpi w czwartek o 19 i 22 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na to spotkanie z Sophie, które bardzo serdecznie Państwu polecam, mamy kilka zaproszeń. Proszę zadzwonić do Agnieszki, 2 2 7 3. Tych zaproszeń jest dość dużo, ale tylko dość, a zatem proszę się pospieszyć. Sophie Zelmani w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 marca. Sophie tak śpiewa. Sophie Zelmani. Zatem przypominam, że Sophie na trasie koncertowej w Polsce 4 miasta odwiedzi, w tym Warszawę i w tym najważniejsze studio imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie 22 marca o 19 i na to spotkanie z Sophie mamy zaproszenia. Proszę w tej sprawie dzwonić do Agnieszki Stępień. 2 2 7 3 zaproszenia czekają. Sophie Zelmani, kobieta, która uwodzi głosem, zawsze w towarzystwie pięknych akustycznych gitar. To jeszcze przypomnijmy sobie taką płytę. And the stalls are just the sideshows. Victoriana's old clothes.